Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdybyś był, a nie bywał, raz na jakiś czas, byłabym wreszcie czyjaś. Nie wyspańska aż tak. Jesień trwa, zamych liści czas, galoszy peleryn mgły. Jesień trwa, szpetnej ały czas, pod płaszcze się pcha, wyziębia nam serca. Gdybyś miał, a nie miewał, czas i chęć i gest, byłabym na wyłączność, a nie ogólnie dostępna. Jesień trwa, zamych liści czas, galoszy peleryn mgły. Jesień trwa, szpetnej ały czas, pod płaszcze się pachnie saska kęba, choć przecież minął maj. A ona jak w pusie, sumie gdy francuska powstrzymuje dech. Ona czuje się solą tej epoki, złotym samorokiem. Że tępym okiem w sumie jak w pusie.